أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوا وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. مخکی آیتونو کې اتم حکم ذکر کو او د منافقینو حال چې هغه د خپل ملګري چې هغه غلو د هغه طرفداری کوله د هغه ملګرتیا کوله او الله ایمان والا د هغې نه ساتل حکم راغې چې د داسې کسانو طرفداری مه کوئ. نو دا آیت کریمه هم د مخکې واقعې سره تعلق ساتي او پدې کې عظمت شان د نبی صلی الله علیه وسلم او داغه عصمت په شپږو طریقو ذکر کړي. یو دا چې د الله فضل په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، دویم د الله رحمت دی، دویم الله هغه د خطا کېدو نه بچ کړی دی، او دریم او څلورم الله کتاب او حکمت را لېږلی دی په هغه، پنځم داسې علم یې ول ورکړی دی چې مخکې ورته نه و، علمک ما لم تکن تعلم، او شبغم فضل عظیم دی دا اللہ پا غبندی. ولولا فضل الله عليك ورحمته، او کنوی فضل دا اللہ تعالی پتا باندی او رحمت دا غم، تو دی بتا خطا کرے دی ظالمانو. ولی تارس فیصل کی وجہ دا دی بتا پا فیصلہ کی خطا کرے دی، ولی دا ای کوشش دا ہو چی دا اغا صفائی کولا، دا غل صفائی کولا نبی علیہ السلام دے پستے پستے خبری کولی چی جی دا خو مل کردے دے دا کار چی تا کولی شی دا پا دے یہودی کری. لہمت وائفت منہم، زکا چی پوخ قص کڑو یو ڈالی دا دینا ایو دلو کا چی خطا کی تا، یہ قص دا کڑو جرگی دا کڑو چی نبی علیہ السلام مخدا کو گرے پا دے سیسلہ کی خواہ چې يهودي په ګراګیر شو زمونږ مرګره بش. دا الله جل شانو وی دا خدای الله فضل له پتا او دا الله رحمت ته ندی تانه شي خطا کوله ولې وحی راشي، اچ وحی راشي نو دا غي منسوبه دا غي جرګه ټول خط شي. او ما يضلون الا انفسهم، او نه خطا کوي دي مگر خپل ځاننا. او ما يضرونك من شيء، او ضرر نشي درکوي دي تا ته ضرر، هیڅ شي ضرر نشي درکوله تا ته ولې تا ته وحی کیږي، تا باندې د الله فضل لے، تا باندې د الله رحمت دے. اچ پچا د الله فضل او رحمتي ناغه نو څوک خطا کولی شي او نو ته ضرر ور کولی شي. او انزل الله عليك الكتاب، اور علی گل دی الله پتا باندې کتاب خپل، والحکمت او حکمت الله د بوسې زونه پتا را لې گل دی، یو دل کتاب او بل دی حکمت. دا حکمت څه دی؟ الله د دو سيزونو ذکر کوي چې ما انزال داغه کړی دی، کالي کلی مری کتاب میرا لګره، کتاب خدا الله کتاب دی، دا حکمت څه دی؟ ودا سنت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم کنه، رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت هغه ته حکمت وایي، او هغه تشریع اصل کې د کتابو د وجنه مظهری یا نور مفسرین وایي چې مراد د حکمت نه څه، العلوم الحقه بالوحي الغير المطلوب، اغه علوم چې هغه حق علوم دي خو الله په داسې وحر علی ګلې چې دا هغه وحی تلاوت نشي کېده. قران کریم خدا سے وحی دي چې تلاوت کیږي کنه، وحی جلی وته وي، هغه وحی خفی ده. نو حکمت مخکې تاسو ته تشریح دی رشي هوا رستو بم راشي ان شاء الله، چې دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریحات دي. یو سلی سره چې کتاب شتا او حکمت وسره نشته، د رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریح وسره نشته، د بچو ته دین بیان نکی، د دین منیم غړي همیشه، او حکمت چې وسره نه دا پوره دین نه ښا، نبی علیہ السلام سنت. او علمک، او خودنا کړی د الله تعالی مالم تکون تعلم دا غي چې نه ویته چې پوی دی پی تا ته پتنوا او الله تعالی دا غي علم درکو قطا دره مولا مشهور تابعی چعلمه الله بیان دنیا والآخرت من حلاله وحرامه مظهری وی الله تعلیم ورکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دنیا او د آخرت د حلال او د حرام د دین مراد د حلال او د حرام علم دی پر الی را پاسید اگر دین دلیل دې خپل کتاب کې د آیت کریمه پیش کړې او نبی علیہ السلام ته د ماکان او د ما یکون علم او عالم الغیب یو خبره دا غنه پټنو مخکې چې ستیر شوی دی روس را روان ټول هغه د داسې لکه په تلګي چې فراسي الله دې ویل چې علم کما لم تکون تعلم الکوی د دې دا معنا دا هغه سمانا کوي هغه وی معنی دا چې زدا کړه درکړه تا ته د ټول هغه سيزونو چې تا ته پټنو د ټول هغه سيزونو دا ما معنا دا ده او کنه جی ما وی دا عموم د پر راضی کنه چې د عموم د پر راضی یو سیزم دا نشته چې محمد رسول الله ته پته نشته دا هم د لغت خلاف او قوم د اصطلاح خلاف وو لغت کې ما لفظ نص په عموم کې نه لچاوی لري بلکې محققین علما وی دا د جنس د پر راضی لکه دا خبره ټولو اصولیانو کړی دا دا توزیع تلوی مشهور کتاب دی د اصول او اخری طالبان وی داغه کړی دا شر موقف کښتا او قران کریم کې د خصوص په ځای پډی روزونو کې راغلی دی داغه بار کې بس وای لکه سوره مائده وه آیات کې وی او آتاکم ما لم یوتی احد من العالمین او بنی اسرائیل الله تاسو لا صدر کلو چې او تم ته د مخلوقات نه دی ورګړي نو ټول ارسه ولا ورکو قران ولا ورکو چار سو مراد څه تاسو په نس باندې نو بنی اسرائیل د الله تورات ورکړو انجیل نو راغله قران لا نو راغله دا رنګ ډیر سيزونه داسې دي چې غیله نو ورکړي شي وای مار تفصیل ته پاري مار خاص هغه چې چاله مری ورکړي چې هغه تورات ته د الله کتاب دی هغه خاص نعمتونه دي چې کوم مخکې تذکرت راځي او بقره کې دا رنګ بقره غوسوا او نه دیرش کې طول انسانانو تعالی وی خصوصا ایمان والا تک ما علمکم ما لم تکونوا تعلمون لکه تاسو له چې علم درکړی دا غی چې تاسو ته پته نه و نو صحابه عالم الغیب ټول یا ټول انسانانو عالم الغیب دي تاسو نه ځوان نه دارنګ سورہ نام کې براشي اوتیا کې و علمتم ما لم تعلم وانتم ولا باؤکم او خلقو تاسو لا علم اوس دکړه درکړې شوی دا داغه چې تاسو ته پته نه وانه تاسو پلاران وتا چې ټول خلکو ته الله علم غیب ورکړل دی بیا دغه ملفظ زمادي سورہ علق کې به مناشي بین زمایات کې چې علم الانسان ما لم يعلم الله انسان لا داغه چیز علم ورکړل چې ته پته نه وانه مخکي چې تاسو په نسبانه ما د عموم په اړه نو مطلب څه جو هر انسان ته لا ټول علم ورکړل د ماکان او د ما يكون لکه څنګه چې ته وایې د بریلیانو استدلال مې شي دا څه بیکاره کوم وایو کله جواب ترکی به ترکی چوته وي چې دلته الله پیغمبر ته وي علم کمالم تکون تعلم نو سوره بقره 209 درش کې اوس ما آیات کریمه وې چې الله ټول انسانانو ته وي کما علمکم ما لم تکونو تعلمون ته په انسانانو کې کنه کوي نو تاسو هم ټولې مې غوي بیا څنګه تاسو په دې ما د عموم د پاره ویل ته ما استعمال ما لم تکونو تعلمون نو څه معنا کې مانا نبی علیہ السلام ته ډیرو سيزونو پته نو او الله وتو خو د قران کریم په شکل کې دا حدیثو په شکل کې خدا مطلب نه دی چې څومره د غیب خبرې دی هغه ته او خو دلې نه هغه ته چې د څه ضرورت او هغه د دین نه ونه هغه ټول وته الله خو دی راځو آیا د دین څومره خبرې چې وي او د هغه ضرورت او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او د هغه امت ته هغه ټولي ورته خو دی دغه شک نشته خو د دنیا ټولي خبرې نه ا دغه وجه دا نه چې بار بار تیر شوی دي چې انسانانو د ډیرو سيزونو ضرورت هم نشته هغه علوم غیبی دي بل هغه علوم دي داته چې انسان کا فرض کا هغه حاصل هم کینه هغه د پکې څه پیدا نشته او کا حاصل نه کینه څه نقصان وته نشته کله یې خور کې سوره شي ګری یا په دې پور کې یا په دې کلی کې سوره ماشي ګرځي را ګرځي یا سوره ماشي په کې داسې دي چې هغه پرې تازه روزو کې په یو ورځ کې بچی راوړي یا سوره په کې داسې دي چې هغه پکې مړ شوی دی، یا په دې ونه کې سوره پانی دی، یا سوره پانی دې کثرا غورځولې سوره پرا پاتې دی، یا په دې کې سوره سړ جرا ختلې دی، یا کوم سړګې به ګلونه کیږي، یا کوم ګلونه ومه کیږي، یا دې د زمکې د سوره پرا خلې دی. دا خو بلا علوم دي کنه، او هغه د الله سره تعلق ساتي. نه انسان ته ضرورت شته، نه انسان په پیدا راځي، نه په کیسه نقصان شته. نو ته وایې دنیا ارته وته خولي، یا خو بلا سيزونه دي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی په دې گواه ده، ټول زندگی چې وسړی حدیث سره هم له تعلق ساتي کنه، ټول زندگی تیر شو سیوا د ضعیف او د موضوعي حدیثونو نه بل څونه پیژندل. چې صحیح واقعات مخه تراغلي دي محمد رسول الله ته پته نو، ان شاء الله سوره نور را روان دي. اتل سورج چې کله وحی نو، او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې بيبي چې په ټولو بيبيانو کې زیات امینه د هغه سره وا، هغه تهمت لګېدل دي. پته نه لګېده نبی علیہ السلام سره پریشان دي، تاسو راغله پریشان انداز شته. احادیث کې بیا وګوره، ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها زمون مور سره پریشان ده. هغه وی ما هر قولی دم ما ته چې پته لګېدلې و، زما اوخ بیا نه ده وجه شي، تر دې چې بیا پلار کړه لاله ابوبکر رضی الله عنه کړه اصل سره د پس وهراله، نو پته لګېده چې منافقانو ظلم کړل دي، بدنامه لګولې ده. تاسو خیال لې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بشراغه عائشه رضی الله عنها سره سوره مینه ده، او هغه نه جوړه پرته ده. خپل به دي تاسو نه کو خو اخلاق ډیر نرمو، نو بل وینځ ده بری راز دي نه هغه ته به کیف ثیک کیف دا څنګه ده، نور به خپل غږ نه کو یز پو چې په هغه زمانہ جوړ زیات خپه شوی ته خدا چل چرته نو کړي. نبی له سلام نو واوي کستا خو هي جماعت پتو لګی دا چې ابو بکر کر لاړ شم، ولې خضر خاون نه اجازه غوړي کپلار کړ دی، بغیر د اجازه د خاون نه لاړم ګناګار ده. بغیر د اجازه د خاون نه پلار کړل د خدي د پاره حرام دي. کلان دي چت کې پلار مړ دی، او بر چت کې لدی کور دی، بغیر د اجازه د خاون نه کته پلار نه راکول شم ګناګار ده. او چې خاون وو د اجازه نور کې نشي تله، دا بل خبره چې خاون دي ځان له ګناګار دي، چې ولې ولا اجازه نور کې مور پلار ده. په کار خدا وشي په هفتې درې هفتې کې دا اجازه ته لاړ کولی شي د مور پلار ملاقات ته لاړ شي. خو په هر صورت دا عائشه رضی الله عنها تپوس کوي نبی علیہ السلام نه، که ستا خوښي زه به لاړه شم ابوبکر کره مانه پلار کره. نبی علیہ السلام یې ولاړه شو، لاړه وروسته وهراله، او پته ولګېده چې منافقانو پراپیګنډه کړې ده. نه هغه څنګه مشوره کوله، اسامه رضی الله عنه ډېر خوږ دی، ولې د زید ابن حارثه رضی الله عنه زوی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه سره ډېر مینه او پلار سره، هغه صحابي چې قران کې ذکر راغلي سورہ احزاب کې براشي فلما قضا زید منها وطرا، قران کریم کې د یو صحابي نوم نشته، تیوار دغه یو صحابي نه چې محمد رسول الله هغه سره بیکش مینه او دا غم نبی علیہ السلام سره ډېر مینه او خپل باندې نبی علیہ السلام سره راغلي غلام او بیا آزاد کو، او بیا اون نبی علیہ السلام سره دا غو زویم اسامه نبی علیہ السلام سره ډېر کوو، اسامه ابن زید رضی الله عنه. هغه را اوستو علی رضی الله عنه هغه سره مشوره کوله چې څه وکم، ډېر په سړسی نه بکار کې. هغه ورته وې علی رضی الله تعالی عنہ وې کدانی مور خدلې کړي درې او سامر رضی الله عنہ ته وې دا الله رسول ما چرته لا ته اوس دا هغه بارکه سره غلط خبره نه په پوښې مانه ملي ګلې دا نمخه دراغله دې کشر ورو کې وکنه هیڅ نیم پوښوي. بریری رضی الله عنہ ته نبی علیہ السلام وې دا څنګه هغه دا الله رسول ما خو په دې کې څه غلطي نه دلې سیوا د یوې خبرې نه چې دا ډېره ساده ده. اکثر اوړه واغږي نو اوړه پځې پری دي، په دې کې بزرا شي نو اوړه وخوري، نور مخ په دې کې وي نه دلې. بیا د مؤمنانو خو صفتي چې هغه غافل غونته کی ها په دې مخ کارې کا کور کې چې دا اولې دا سوچو دا اولې دا سوچو دا چالاک نه او تیز او تند نه ښه. نو نبی علیہ السلام بولې ته پوښونه کول د خلقونه د خپلې دې مبارکې چې څوکم او څونکم خو پته وته نشته کنه. دا لویه خبره ده، وړه خبره نه ده ښه. دا چې واخله بلا واقعات دي د محمد رسول الله ملګري هغه سره دي، ور روان دي د جهاد نه واپس، یو زنانه ډوډۍ کړې ده او هغه کوم بيځې چې پکړې ونه پاغې کې وته زهره چولې دي. نبی علیہ السلام ته کپته وي نو ملګري به پریږي وغې ته، ولې هغه ملګري وجل یا به خپل نوړی دې پورته کړې وه چې روسو نبی علیہ السلام وي اوس هم د زهرو په هغه اثر پوهېږم، اوس هم وي پوهېږم. دغه وجل چې بعض علما وایي نبی علیہ السلام چې اخر کې بیمار شو او دا څه به زیات او دا د زهرو اثر او غره دنیا نه شهید کړي دي. دا غ زهرو اثر وي زو سوس هم پوهېږم په هغه باندې زما په بدن کې هغه اثر لاشتا. داغه نه صحابه شهیدان شو. نبی علیہ السلام به داسې کړو، داسې غټ غټ واقع لوی لوی خبره مخه تر اغلی دي محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کته نشته دا اوس واقع دی را شو مخه کنه کنه بیل سلام ته پته دی يهودي لاس په پرې کو دا خو آیاتونه رالو نبی له سلام ته پته لګره چې دا خدا منافق دی چې د غلطی کړی دا منافق وسو مرتدم شلالو تقلید مکیته نبی له سلام ته پته نه واخه معلم کمالم تكون تعلم و اذا الله د کتاب تحریف مکوا دا ٹھیک ده چې محمد رسول الله علی الله د دین کوم علوم ورکړو د دین علوم ناغه په دنیا کې هیڅ چا ته نه دی ورکړي هغه علوم چې څوک هم نبی له سلام ته نه رضی ښا بلکې دا چې وایي ربین هم لګا غاړه خبره مخکې لاړ شه چې په انسانانو کې د ټولو نه زیات علم الله محمد رسول الله ته ورکړو لیکن دا مو چې علم د غیب ورکړو بیا ابو باجه کسانوی نه پوئږي کنه دا بوجاګان غونتا پیټه مو آئے دا په دې د پلان کې زیب لیکلې په تاکشا مفتی دی وو چې دا خو به د بیره د نبی له سلام چې تو ته دا وایي چې علم غیب و سره نو نه دی پیږي دی وی په تاکشا مفتی دی خدای الله به دې دیږي دا الله به دې چې ګینو پاغې نه شرمېږي ظالم چې دا خدای الله حق چې علم د غیب او د هغه سره د رسو وراشي سورې نمل کې قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله الا الله نو دې د الله صفت بل لور کین او به دې نه دا هغه انسان چې او صفت لري د الوهیت صفت دی هغه ته تل رکھے نو دا به دې دا دا خو بیا دام نشي ویلې ستاسو نظریه کې چې نبی له صلوات و سلام خالق نه دی نبی له سلام مالک نه دی اگر عزت نه دی دا په لاس کې د مخلوق سو د فیصلو اختیار او دا نشته لیس لک من الامر شی رستو وراشی دا به دې نہ دا د الله جل شانه هغه صفات تولوریت دا غي اثبات دي چې توحید دي ته وي په خواني سمره امتونه چې تیر شوی دي هغه د خپل انبیایو مبارک غلو وکړه نو تباہ او برباد نشو عزیر علی السلام يهودو د الوهیت مرتبه ته ورسو الله یو ته وي عیسی علی السلام عیسایانو د الوهیت مرتبه ته ورسو نبی علی السلام وی لا تطرونی زما مبارک ګوره مبالغه مکه وي لکه څنګه چې نصارا او د عیسی علیه السلام باره کې مبالغه کوي او الله مرتبه ته ورسو خدا مفتی بدی نه کويږي مفتی نه مفتی ماجن نه وای اصل خبره دادا چې دا الله د کتاب نصوص دی په دې باب کې دایات تا دا د عقیده مسله ده چې علم د غیب دا صرف د الله سره خاص دی مخلوق ته دا نه دی ورکړې نبی علیه السلام ته نو ورکړې هغه سره نو دا وی به دې ویل شیخ سدی سے بغت بے ادب ہو شاغل علم غیبی کسن میں دانت بجوز پروردگار ہر کی گویت کی من دانم ازو باور مدار مصطفیٰ ہرگز نہ گفتی تا نہ گفتی جبرائیل جبرائیل اش ہم نہ گفتی تا نہ گفتی کردگار بلے غبی ادبی کولا او پیر مولانا روم سیب شغا دے پیرانو پیر دے اغه سوز ځای دی کلی مسلمی کې خای او دغه د موسی علی السلام بارک وی علم موسی چون کې شو ترغه به بند علم موشه کې وو ارجمن موسی علی السلام علم مغیب کې بند بیا خو نه چلیږي وی د مونږ کورو بس علم دا پیران میران یاد شي دا غلطی تاوی کوي چې مونږ په غیب کویږو نا وعلم کما لم تکن علم د دین هغه علوم چې هغه تاسو رنو والله تاسو خو لرستو وراشي او جدک ضالن فهدا الله تو مونږ دې چې تا خبره وې تاسو د مسایلو په تنو هغه د توخود الوحی را لکنه په قران او د سنت په شکل کې وحی جلی وحی قفی وحی مطلوع وحی غیر مطلوع اگر آلو او غیر سره الله تا علوم سی واکلو دغه دی علم کمالا تکون تعلم و مطلب دغه خط تحریف پتو د الله کتاب کې او کان فضل الله علیک عظیما او دې فضل د الله په تعالی مخلوق کې دا کې شک نشته چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مرتبه ته څوک نه رسي بلکې غدا ته وایو چې بعضی کسان وایي بعد از خدا بزرگ تو یې قصه مختصر بعد از یا بعد الاله انت عزیز بلا خطر خدا په مخلوق کې ښه د الله نه راقتا په مخلوق کې د ټولو نه اوچته مرتبه د محمد رسول الله ده او الله سره هم برابر او ظالم کنه ولې د الله به دې کې او دا خلق دې داسي دا څه سمزلمه کې تراشي نو ویبا دا وګوره د نبی به دې وکړه دا وګوره د اولیاء به دې کوي وته چې د الله به دې کوي که زه ګون انګارم ستا په نظر کې چې ته د نبی به دې کوي او د ولی کې نو ته خدای الله به دې کوي چې ستانه بلوي کافر بل کوي چې د الله صفات را لوبل له ورکه وکانا فضل الله علیک عظیما او دې فضل د الله پتا لوي لا خیر فی کثیر من نجواهم. دی منافقانو جرګی مرګی شروع کړې مخکې تیر شو کنه یو به یذون ما لا یرضا من القول او پای کې د خپل ملګری طرفداری کول او خپل کسان په دې کې لکول چې محمد رسول الله ته په دروغ ریشاوایو سمې بسم کو خپل مرګری به بچو. الله جل شانو دا غلطی جرګی دی دا کسان د شپې چې کوم جرګی کولې بعد کسان پای کې دا یو رس دا خو ډیره کولی جرګرتی کې دی او ملګری د پښکول کوشش کوي نه ملګری چې مجرم نه ولي بچ کې دا مجرم طرفداری کې کوملګری ملګری مجرم نه یو جرم نه کړي واقعي دا غره پر جرګو کا هغه نیکی دا لیکن چې کله مجرم نه داغه د پاره څنګه جرګی کې چې تاسو جرګه شو روکل دي چې بس دا اگر چې جرم کړي د خومبه به جرم ثابت وي الله او هیڅ خیر نشته په دې جرګو کې ګوره لا خیره نشته هیڅ فائدہ دی آیت کریمه کې ادب ذکر کوي اصل کې د جرګی چې جرګه څنګه پکار دا دنیا کې خلک جرګی کوي کنه جرګو والا کلا یم داسې مشران د خلکو اغي تنظیم جوړ کړی دی د پاره چې د اصلاح کارونه کوي الله او راشد ازدکا ادب د جرګې او تفیقه لا خیر فی کثیر من نجواهم نشتا هیڅ فائدہ پډېرو جرګو د دې کې ډېر جرګې د اخري دنیا کې څه فائدہ پګی نشتا خصوصا د منافقانو د بی دین خلکو جرګې سوره مجادله کې براشی اتم نام آیات کې تفصیل الله چې د منافقانو کار دادې وې تنا جون بالاسم والعدوان وماسیه الرسول د دې جرګې د ګنا بارکی د عدوان بارکی د پیغمبر د نافرمانی بارکی معنا جرګې دی بارکی مقرر کړی دا چې د ګنا سکار دی دا وشي څومره ظلم دی د ګنا بارکی جرګې مکه وای نو یره پدې دې کې پسنګ کنه ما پکار د خلکو لا یره دلته داسې او زه پکار دی چې پاګه کې الکانو جنکه لونډرانو سونډاګانو خزه دا یو وی چې زه پکار دی دا خوره خپل خبره ده چې خلکو کې بیا یې ساشي دغه لپاره وزه ګورم مرکز ولا پکار دی یا خل دې لپاره جرګی کې د حرام لپاره چې د غریب حق پسنګ وو او دوان غریب دی هغه باغ زور ور درا فرضي هغه سیم زپلې شهره مظلوم دی ادي بلګي نور به شکرې را شکرې چې خیر دې کنه روغ او سر کنه هغه ظالم له لاړ شي کنه هغه مظلوم ته خو نه سي باغ ظلم شوی دی هغه ظالم ته لاړ شي پکار دا و چې دې مظلوم د پاره داغه نه بدلو اخلي دې بلګي نو داغه غریب چې سور حق کیږي دا هغه لسم هم د تونه رسولې ماروګان شته من کې کنه هغه د اسلام په نوم ځان لوي دا څومره ظلم دی ها ته به الله سره مخامخ کیږي او کنه نن خو تا د مظلوم حمایت نو کو د ظالم حمایت ته وکړه دا هغه مظلوم د پاره پکارو چې هغه ظالم نه تا سرخ کا تکړې هغه دې په تیار کړې چې هغه تم حق کیږي ولا ور کړې نه پایې کې اني مدرسې او کړه خو دې خو څه پکې ځان لووالو غریب ته لګون ته ملاو شو هغه دې دام خدا دام خره د نشنه خو خدا دا غریب بسوکی اګه د پدرا چې زما پورا حق دي نه لی او پای کې وسرم دی اخو دی خو کیخه دا وه تا الله سره مخامخېږي او ټیم روانه پوسټ کې بدن او باسي کنه ته زور اوري او هغه باندې مناول شي کله په غریب سترګې او باسي چې خطر و غنه کې خطر دا څنګه کې او دا نو یا غریب کو کوي هغه ظالم له پسر باندې لاس کېږي چې کوم ظلم مو سره کړی نو په کار دی چې هغه دراږي کنه دې به مظلوم دراږي دا خو په عدوان ده پر دې حق والی کنه دې لپاره جرګه کې ورونه راځم شي پلاره مرشه دې قامت په خصه مکی چیرې د دادا جزاد څه څه راخوین دي په کې ورته په کې څه نکې کی کنه چې په پاکو په دې باندې کې خوین دل په کې څنګه ورته نو دا یو اړ استاپ لارو څوندا دا د غیپ لار نو دا جن کې دا غلو نه دي د دې بلګي دا جن کو هغه حق به وي ښا نو دا یا تاسو ته ټول عمر بندګه او کې حجونو کې کنه عمره او کې او درسونو تناسته قرانونو تلاوتونه کې هو پر دې حق دی والې کنه او به نه مومي جنت به نه مومي دا سور ظلم دی او بیا کله غریبی باندې د بوم بوو کې چې ګورې مونږ بر سره پریدو مونږ بر سره پریدو کلار کور دی خو غریبانان ډېر خوږي هر مونږ بر سره پریدو ګورې ناګه چې د باور را د بوو کې چې دا غې د وسو کېږي نو دې په شلو رپورټر خو کې دا غې سرو جری بکیږي دې ولې یو کانال ګوټي ورکی یې په څه پیسو اخو دي خو باندې رضا کیا خو نه بسو کې مجبور ده غریبا اور سره دا ظلم کیږي په دنیا کې ډېر پارا دارونه راځي مشوي دي جرګي کې بیاو پکې انورم راشيخه دا سیمې دي دي دي چې دا غو پکې سنې ورونه پور کې راځي مړي دي دا خوان راغي تر کې راځي ته وي د خو حق پکې چارا وسته دا اوس هغه لا غتې جوړي خو حق پکې چارا وسته مونږ نه د خو حق الو انا چاله ورکو وې ته کوم مسلمان نه کېبه اگر آ خوان راغلی نه لال شمر په سر دا ګورداسپور ته لاړ شه حل تشته ساغه دغه والشته عزیزان دي لري دلته دا دلته مسلمانان اوسي او مسلمانان حق پیژني چې دا زما ضرور حق دی، دا مې د خور حق دی. بله خبره ده چې خور په خپل رضا باندې د ورور نه خوشحاله ده او هغه ولا حق ورکوي په خپله خوښه نه ده باوش تا نه بل څه نه پې داسې ظلم جای هغې کښې مونږ نه وایو چې کله دی بس کړي دي ورځي کې ولر رول لري ورکړي بل چاله، خو دا کوم شی چې دی شروع کړی دی په کومه طریقې تللي دا ټول ظلم دی. ښه د هغې دپاره هم جرګه شروع ده، تره پکې ناست دی، ماما پکې ناست دی، کاکا پکې ناست دی، هغوی به لږي هغه ظلم به کوي. دې دپاره جرګه شروع ده جینۍ ده کونډه شوه نو په کار دا دي چې د هغې د هغې جوګه خاوند شته نو ورکړي ولې که نه په کور باندې مه ایساروئ. یو خدای چې بیماره ده یا عذر داسې دی چې څوک یې غواړي نه غزان له مسله ده، څوک یې غواړي ښایسته هم ده او زی بدلېږي مدې وایي نه دا زمونږ عزت دی که نه، دا زما ضرور ښځه نه ده، دا خو یې زما د زوی ښځه ده. نو هغه به ټول عمر داسې کښې نوړي ظلم ور سره کوي، د هغې باره کښې جرګه وکړه پلار یې ول هم راوستو ورور یې ول هم راوستو چې ما دا کار کړی دی، هغې ورته موږ ښه کار کوي وای څنګه ښه کار کوي دی، دا سر دی مثلا یا ورور دی دا دوتې مکمل سطر و سر که دی خو سطر یې دی نه و چې کله زوی یې خو چې زوی لاړ نو بیا دې سطر دی، بیا خو خلوت کښې نه شي یو ځای کېدی هغې سره او د ورور خو د مکمل سطر دا څنګه دی کور کښې هغه سره ناسته ده، دا کار کښې حیا نشته او دا غیرت په تا کښې نه راځي چې زما لور خو به خاوند سره وه چې خاوند دې نشته نو اوس څنګه پردي کور کښې ناسته ده، تا بر دغه ځای نه ضرور شه ته خو خپل کور ته راولم چې نه صاحب دغه شان وایي ته به ورځې که نه به ورځې سټ به دلګس کوي دې باره کښې هم تا جرګه کړې ده ګوره. او معصیت الرسول دریم دا و که نه نافرمانۍ د پیغمبر دپاره جرګه وشوه، کسان را جمع شي سپین پټکي والې دي پرې راځي یاره وایي دلته امام راغلی دی د فرضو نفس په جمع دوا نه کوي، سنت ژوندي کوي د نبي علیه السلام چې ټوله زندګۍ کښې هغه داسې نه وکړي که نه چېرته یو ځل نیم په چاکړي خو اتفاقي وي یاره دا وي لړکوو دا وي لړکوو د نبي علیه السلام سنت په مونږ ښه نه راځي، چېغه به وو چې د نبي علیه السلام سنت کښې کامیابي ده خو خواله به یې نه راځو نو لر شي نو هغه لر کړي صاحبه هغه د منځه لر کړي چې را هغه په سنت باندې عمل کوي نو راشه چې د نبي علیه السلام دا طریقه ژوندی نه شي په یو ټایم را روان دی که نه. معصیت الرسول باندې تا اجماع وکړه تاسو یو ځای شوی ټولګي هم راغونډ کړو خپل کسان هم راغونډ کړو خو یو ټایم را روان دی الله به درسره پوه شي، دا معصیت الرسول نه دی. د نبي علیه السلام د سنت خلاف جرګه کېږي پوهېدن دا واده د هغوی مشران را جمع شي کسان را جمع شي او دا کار به پکې کوو دا به پکې کوو ګورې دا به پکې کوو ګورې مونږ پکې بیا نه یو نو هغوی ته کښېنه ماما ته کښېنه کاکا مړه دا خو د مشورې خبره ده چې څنګه غواړئ هغه شانتې به وکړو نه بس هغه پوهېدن ولړي د هندوانو په رسمونو یې وکړي هغه واده ولړي نو د هندوانو په رسمونو باندې وکړي که پای کښې یو تن نیم را پاس وي چې هغه دیندار یې پوهېږي چېره دا خو ناروا کېږي ورته وایي بایي دا خو مه کوئ کم از کم دا دان سو ډولو سغنا دا څیزونه دي پکې نه د مسلمانانو هغه دي دا نور رسمونه خو هم تاسو کوئ د هندوانو خو دا دي نه نه نه مونږ پارې ویل دغه خوشحالي راغلې ده آخوا به ښځې بړبختې وکړي آخوا به ښځې ښځو کښې ودي ډېرې حدیث کښې را دي ما ولید رایت وکړ نه اکثر اهل النار اکثر مې چې وکتل نو جهنم کښې دا ښځې ډېرې دي، جنت کښې مې بولګان سړي ډېر ولیدل سادهګان سړي چې هغې د دنیا په نفرو نه پوهېږي ډېر او په جهنم کښې مې دا تخم ډېر ولیدو چې دا پکې ډېرې زیات دي نو هغوی به بړبخې جوړ کړي صاحبه نن څومره رواني چې دي هغه صلحې لکه راځي هم که نه نو منځ کښې چې ته ښځه پرته ده هغې نه پرېږدي منځ کښې ښځه پرته ده هغې صلحې ته نه پرېږدي منځ کښې ښځه پرته ده هغې سنتو ته نه پرېږدي او دې هم وایي زه دې مجبور یم مور مې ده زه مجبور یم پېخور مې ده زه مجبور یم تندار مې ده زه مجبور یم روندار مې ده زه مجبور یم پلانکی ده وډینګی ده د هغې د وجې نه نو دا خو هم ډېرې پېږدي نه دي که نه نو هغې به وایي دا خو به مونږ یو خوشحالي راغلې ده اوس دا را باندې اور سکور کوي وایي نو ګوره خوشحالي به دې بدې کوي نو وایي بدبخت دی مونږ هم وایو چې دا خوشحالي ستا نصیب شي الله یې دله نصیب کښې برکت را شي که نه سره کور نه برکت ختمی هم دغه انګور ده او یا دغه ښځه چې دې کور ته راله ستا روندار ده سبا له به تا له غاښونه شماري او مکه چل ورسره وکړي بیا هغه لرګۍ پکې منډلي په ټوله دنیا وشرموي دا قرآن کریم ځکه وایي لا خیر فی کثیر ته به ډېر سوچ کوئ په دې جرګو کښې ګورې نشته دا د منافقانو کار وی تناجاونه بالاسم والعدوان ومعصیت الرسول را به شي انشاءالله مجادله کې ځکه وایي لا خیر فی کثیر من نجواهم نشته هېڅ پیدا په هغه ډېرو کښې د جرګو د دینه الا من امر بصدقة مگر هغه څوک چې حکم یې وکړو بل ته د خیرات هغه جرګه صحیح ده چې پایې کښې بل ته د خیرات حکم کېږي چې خیرات وکړه د الله په نوم څه ولګوه او معروفین یا د څه نیکۍ باره کښې هره نیکي چې لکه مسلمان ورور دی هغه سره پرون تندي میلاوېدل بایي دا ولې د هغه سره نه لګي کې کسان جرګه وکړي وروڼه ورور را وبلي چې بایي دا پلانکي سره دی ولې مسلمان دی موحد دی دا ولې تندی ورته روغ که نه ځکه مسلمان رور سره پرون تندی ملاوي دلم صدقه ده حدیث کې راځي دارنګي د محتاج دي هغه سره انداز پکار دي ګوره غریب دي نور ډیر نیک سړی دي او نر سړی دي غریب شوی دي راځي چې مونږ یو لس لس شل شل لوپې سل سل لا غونډې کو زمونږ په سو شي او دا هغه کار روان شي دا اوس صحیح جرګه ده دارنګي چاته د هدایت لار خودل ځکه او معروف نو معروف کله ما هر هغه نیکی چې په شرع کې پیژندې کیږي بس دا عام دې ټول افعال تا ټول نیکو ته زاد المشیر کې ابن جوزی رحم الله عليه دارنګ علامه علوسی تفسیر روح المانی کې او اصلاح بین الناس یا جوړ جاړي کوي په مینه د خلکو کې دا غیر پار جرګی شروع دي دا خپل جرګی جرګه د صدقې بار کې د کسان ناغون شي مشران د جماعت مشران د محلي شرع خلق لري او لګ ناراضی مونږ بوله ترغیب ورکو دا خاطر گزاره کوي لګي غونډو بغواړي همون به لګ دا مهنت کو چې لګ ترغیب بوشلونه دا کسان ما خیرات راغون کی پیسې بر راغون کی چاند بو کی جماعت به جوړ شي مدرسه به جوړ شي د دین کار به روان شي اوس دې دامن دوي کنه د دې لپاره جرګې کول شي الا من امر به صدقه او معروف یاد نه کې بارکه چې بای دې بارکه جرګه کو چې آئنده با دا الله کور دی موږ نه با الله تاسو کې چې زموږ مخ ته بدی کې دا بدعات نه کیږي دا ولې دې کې د جمع دواګانی کیږي د سنتو نه پسره جمعونه پس فرض موږ جمعونه پس دارنګ دا ولې پدې کې دا فلانی ناروا کې دا ولې پدې کې خلک راځي او خیراتونه په جمعات کې تقسیم وي او غیر ته پرلط وزول دي پورنه داړو وکړي دا ولې دا الله په کور کې مټیاں نه تقسیمېږي اشر جوړ دی والرال اخلاص دی ویرا اخلاص دی الله دا کور به د به کې چې والي کې دا بنې پدې دې بار کې جرګه کوي دا خپل جرګه ده دا معروف جرګه ده اسلام مینس کې دوه کسانو مینس کې نالګي ده او دې ولې کوشش وکړي چې یو بل سره روغوال کې نو کدي باسه دې دروغ وي دا دروغ نه دی ګورې ها اگر او چته مقاله کنه چې صفانه سو حدیثو د بخاری مسلم چې لیس بالکذاب من اصلح بین الناس فقال خيرا او نما خيرا هغه سره ګوره دروغ جن نه دي چې هغه بده نه یو بل تر نزدیک وي نو دی یو توي بای هغه خو ستا بار کې خبرې کولی ما هغه تا خپل ورګن حالانکه هغه بده بده خبرې کړي خو دی هغه نه ذکر کړي نو دی بل شراش نه هغه توي بای دا خور تا ډېر ثپا دي هغه چې دا زمارو ګوره په یو بل تر نزدیک نو کله دا وایي چې دا خود دروغ وي دا وی دروغ نه دی نبی علیہ السلام وی ها دې دروغ درې موقع اغدی چې پاغه درې موقع کې مسند احمد کې ترمذی کې حدیث راځي نبی علیہ السلام وی دروغ دروغ نه دی یې په کې دا ذکر کړو کنه چې هغه لګي اتو کسان یو ده کوي دارنګې الکذب په الحرب په جګړه کې کافر ته دروغ وایي چې دا غو خیال دارا شي چې دې سار حمله کوي او ته د شپې وکي هغه وی په دې لار راځي او ته په دې بل لار ورته وشي دا دروغ نه دی ګورې ښا دې دروغ نه دی ویلي دا کال حرب خود عاطو جګړه ده ټګي په پای کې دا سیس کیږي دا رنګ یو سړی دی او خود دا سیدا چې اگر وانی کی دی او ته دروغ وایي خو هغه سم کی نو خپل خزي دا په داسې طریقه دروغ وایي چې اگر ازاشي وانی نه کوي نبی رسول سلام دا درې سيزونه ذکر کړو حدیث کې راځي ښا مظهری ذکر کړو د تفسیر کې ټیک یو علماء بیا وی د اصلاح بین الناس کې ډېر لوی ده نو قران کریم کې د شوفی ذکر نشته د شوفی حدیث کې راځي لیکن د دې آیات نه مستنبط دي ځکه شوفه نه ده د تر اصلاح راځي تا خوا کې شخص تا شریک دي یا تا گاونډي دي او هغه څه ځای خرڅ کو یا جیدات خرڅي او تا ته اونوي ته په شوفه کول شي کنه شوفه او سبا کول شي په پړون به حال کې ته ذاته پته لګي کته په اول کې رضا شو نه رسونه بیا حرام دي تا د ملک قانون کې به خدای الله قانون کې نشته بیا الله مثلا دا پوس کې چې اول نه خو به تر ځای دا څنګه رسته بیا رکل تا کې جوړ کړې چې کله هغه پاړم بي وخت کې تا ته وې نو په کار دي دا غستې وکنه دا ولې نه غستو دا شوفا حدیث کې راځي قران کې نشته دلته یو مشهور په دې غاړه باندې او امزان تاهله قران وې او دلته راغله وې قران کې دار څه ذکر شته او حدیث ته ضرورت نشته هغه زمانه کې مونږ دا ورېدلې دي چې دې کې یو مشر عالمو سید جلال استاد مشهور عالمو تو زمون پلولې کیم راځي سید جلال بابا ناغه هغه وخت په تر لګي دی وبنم مخه علم کړو او په دې غاړه سمولانو سره هغه مناظرې هم کولې دا بل خبره ده چې هغه وخت درس ډیر محدود و مصنف شاګردان پیدا کړو او کله څنګه صحیح و چې هغه سره درس کړو هغه صحیح و هر شیخ القرآن انکر لانو دا غي نمخ خبره ده لري راغه هغه کسان صحیح و او عام درس نو کړی یا کی دی چا پرې هودنه او داسې مقام نه ملو شو چې هغه زیرا ټینګ کړی او درس شروع کړی هغه وی موجود هغه منکر قران او منکر حدیث هم دی او هغه له سو چیز میز راول دی هغه زمانہ کې چې مې وته مخ ته یخی دا هغه چیز کی او یما دا داسې مسله نشته چې په قران کې نه او حدیث ته هیڅ ضرورت نشته داسې او تاریخ دی ناغو ته یې زه تاسو کولې شم جی ناغو بالکل وکا وې ته شوفه مانی شوپشتا ناغو دانه شو ویل چې نه منم ولر مل په قانون کې شوپشتا ناغو یاو جی شوفه منم بما ته قران کې وخه ناغو بیا انګا بنګا جنګولې زه به راته خو مې تر قیامت پورې به ونه کې دا ټکه براته ونه کې چرته شو به ټکه براته ونه کې هغه پیاله راځي کې هو دا اب چې دې پاتې شو بیا چې دا راته راځي چلو شو یو هم اقرار وکړو داشتا او بلې غاړه اوس قران کې نشته نه راکم دی نه تاوي تقیید نه هوا دي ظاهر ده چې حدیث د قران تشریح ده اصلاح بین الناس کې غیته اشاره وه ګوره کده شو فيه دا حق دل ور نکړې شي گاونډیلا یا شریک لا داول نه خو شریک دي چې تاسو سره پټی کې شریک دي کور کې شریک دي لومبه حق دا غره ده شو کې زم نمبر د گاونډی دي درېم غره چې تاسو سره په حقوقو کې شریک دي لار کې شریک دي ناغه حق دی بیا اوس کدا دی لور نکړې شي دا نه جګړه پیدا کیږي کنه ناله کې پیدا کیږي کنه چ قانون یو ګرځاو چې داړو به دغه حق دی نور خلک غلی شو چې بای داغه حق دی سره جګړه ختمیږي په ملک کې ملک صفا کیږي کنه اصلاح خبر نه اصلاح هم بین الناس کې اگر ادي اشاره تنخه اگر چې صراحتن قران کې د شوکی ذکر نشته حدیث نشته و مایا فال ذالک دا هغه کسانو ته خبره کوي چې چا اصلاحي کمیټه جوړ کړی دا کسان دې بیره کولی خبره ده او هغه وی بای زمون کوشش بدای چې رتګو کسانو مینس کې بجوړ کو د چانالګي هغه به ختمو طرف غنی مینت او زاری بور تکو او هغه به یو بل سره نږدې کو نو د اصلاحي کمیټه مین نیت څه پکار دی مرکزی نیت څه پکار دی د الله رضا چې په سم مقصد یې نه ګوري نه شهرت او د دنیا څخه دولت نه پیسې نه قرضونه او مایا فل ذالک چا چو کو دا کار مانا د خلکو مینس کی اصلاح کوي یا بل ته حکم کوي چاله خیرات ورکړه د الله په نوم باندې سایل راغې د بارنه په کار دادی چې ټول خپل ورکې چې ستا سمې نشته او بل سمی والا دې پوهېږي گزاره روانه ده هغه ته وروره دا غریب دی که تا ګزرې ته پوښتې او ولې ډوډۍ دې وخورله وګوره تا هغه سپارش ته ته وکړه کنه کولی خبره ده او معروف دی نیکی دا او داغه بارکه ته خلق او ته شر دا عامول پکار دی پکارداري چې دا سنت دی په دې عملو شي دا زمون په رواشي کوم خبره ده غلطه ده نو چې دا صحیح دی تراشي نو دا که او دا الله رضا دی په مقصد دا رنګ له خلق ومنځ کې اصلاح کې دا الله رضا دی په مقصد ته بیا ټیک ته کامیابی خو کدا مقصد دی په کې نيستا بل څه مقصد دی نارسو هندستانه ته نارو او مایا پال ذالک چا چې خدا کار ابتغاء مرضات الله دپاره طلب کولو در رضا الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما نظر د چور به کوم هغه ته اجر لوي تفسیر ابو سعود کې مشهور حنفی عالم دی د نه همې صدې هغه وی نیک عمل عمل الخير چې وته وي دا یو لازمی دی چې غړې پخپل کوي خو دره پاره دی یو متعدی دی د چې کوم متعدی دی نو پای کې بیا مقصد چاته فائدہ رسولي یا به مقصد د چاره نقصان لرکولي نو کوم مقصد پکې چاته فائدہ ورکولي نو دا بیا جسمانی مالی پاګې کی اشاره ده صدقه کی اشاره ده غیتا او یا به روحانی او دا معروف کې غیته اشاره ده او یا به مقصد د فد ضرر یې کنه نقصان نه خلق بچکول او فتنه ختمول هغه اصلاح بین الناس کړه نو دا داسې دی چې ټوله ارث په دې کې راګیر شو بلکې دا څه وایا چې اصلاح بین الناس کې ټول صحیح معاملات داخل دي صحیح معاملې نه دي څومره صحیح معاملې چې دي روغې معاملې چې د شریعت تر طرف نه هغه جایز دي هغه ټول په دې کې را لګل نو ځکه الله او فرمایل چا چې دا د الله د رضا د پاره کو نو زرد چې مونږ بوله لوی بدل ورکو بل څه مقصد پکې رد نشتا او که څوک لګي او د دې پیغمبر نه فرمانی کوي او مایي او شاقق الرسولا څوک چې خلاف پیر پیغمبر من بعد ما تبين له الهدى پس دینا چې خو ښکارا شوی دی د سنت د نبی له سلام طریقه او د ښکارا شوی دا او دی لګي داغه خلاف کوي مبتدع دی علی اعتصام کې شاطبی وی وی المبتدع مشاق الله ورسول رسوله هر بدعتی د الله او د الله د رسول خلاف دی ها دې کې هر بدعتی داخل نه چې دی د رسول الله د سنت خلاف روان دی او ايت تبع غير سبيل المؤمنين او تابعداري کوي دا علاوه د لارې د ایمان والا د ایمان والا لارې پرې خلا د بل چا په لار روان دي دا کوم ایمان والا یادي ټول علما دلته وي علامه علوسی تفسیر روح المانی کوي اصحاب النبي ومن اقتفى اثرهم دا د رسول الله سلام شاګردان صحابه یادي یا څوک چې داغي په نقش قدم روان دي زمانہ سو دې د نبی سنت پری دي دې د صحابه طریقې پری دي نو ولله ما تولا لا ختم شوخه ورې دین څه دی دین دا الله د رسول تابعداري او داغه د شاګردانو د صحابه تابعداري ځکه حدیث کې ویلو کنه چې فرقې خو ډېرې جوړېږي اصول به ورته دي او سیوا د یوې نه چې هغه به ناجی ای هغه به بچ کیدونکي تاسو ستاسو شدا کوم د ما انا علیه و اصحابي په کوم لار چې روان یم او زما صحابه روان دا اهل سنت والجماعت تعریف هم ندی زنه راغستې شوی دی ځکه اهل سنت معنی د سنت تابعدار کنه او دا اهل الجماعت معنی سو د صحابه د ټولګي تابعدار چې او سره د نبی له سلام د سنت تابعداری مرفوع حدیث په تلاړه چې د صحابه سنت په تلاړه موقوف روایت په تلاړه دین کې امداد به روایت دي یا به موقوف روایت یا به مرفوعي او دی هغه په روان دی دا ایمان والا دی چې کله دې پری خو دو نو ولي ما تولا نولیه ما تولا پریدو مونگل را پاغا کار کی چه ده اختیار کرده مان آغا بد عمل آغا ده تاسان کو داغی اسباب و لڈیر کو پا طریقه ده استدراج ده استدراج ہوئی کل ده گمراهه که روان ده غوط اللہ تانک را او ظاهر که ده دیر خوشحال ده پاغی که اصل که اللہ دیرانی ولغواری خسن صدر جو هم من حیث و لا یعلمون دیرانی سی نالاوی نولیه ما تولا اړو مونګل راغه ترپتا چې دی اورې دلې دې دې چې کوم خاورې دلې دې اخه وروالو هغه غاړه وته خېستکو د د پسینه کې هغه سره مینه پیدا شي ابن کثیر دلته وی خپل تفسیر کې ویدام استاق دې دې هغه مانو زوین له سو عمله فرعه حسنا چا ته بد عمل خېسته شنو دی وته خېسته وی او هغه په روان نه جنا وته خېسته شو بچه بازی وته خېسته شو غلا او ته خیرته شو جواری بیمه او ته خیرته شو نو زه هغه په روان نو ولیه ما تولا ورو مونږ دل رقم طرف ته جدي اولې دل نه او انسلیه جهنم او نن وبا سو جهنم تا دغه زه جهنم نه و سات مصیرا او بده دا جهنم زه دا ور ګرځې دو امام شافعی رحم الله نه چا تاسو کړو یو قرآن دی یو سنت یو اجماع د درې دلایل یقینی دلایل یا ساته لکه خصامه والوی اصول د شرع دلائل د شرع دریدی قران دی سنت او اجماع او کوم چې قیاس دی هغه ځان له ذکر کړی ځکه هغه دلیل ژوندۍ دی هغه دلیل یقیني آیات ساته دلیل ژوندۍ دی او بیا خصوصا هغه ځکه هډیر ژوندۍ دی چې یو طرف ته یو مجتهد دی بل طرف ته بل مجتهد خبره ده او بل طرف ته بل مجتهد خبره ده خدای نه چاته پوسو کو چې قران او سنت داغه باره کې هډیر نصوص دی وما تر اجماع بارکه وخیا کوم دې کې راغلی دی الله په خپل کتاب کې ویلی یا پیغمبر سنت کې اجماع پس روان شه بیا غو لګي د الله د کتاب تلاوت شروع کو او چا دې درې ځلې د الله کتاب ختم وکا آیا چې په حقیقت چې کوم دې کې مونږ خو حکم دی دا ولې خو سینه په سینه علم دار راځي دلته چې اجماع د صحابه او اجماع د تابعینو اجماع د اهل علم دا حجت دی دلیل دی وی هغه دی آیات کریمه لرو رسیدو نو یا کا سراغه هغه دی آیات پیش کړه چې اجماع د دې امت حجت دی ځکه الله وی وکم سره چې هغه د ایمان والا پلار په سنځي نو دی به جانم د بوزم د ایمان والا لار صحابه دي کنه دا غی لار دلیل دی نو دا اجماع ده کنه چې ایمان والا په یو خبره کلک دی دې ته اجماع وی نو اللہی ما تولا او سات مسیرہ او بد دی دا جہنم زید اور گر دے دو دیو جنا آیات کریمہ کی اصل کی اغا سری دا دیر زورا نوا چی اغا لگی ہو دی نبی علیہ السلام سے سنت خلاف روان دے دا صحابو دا طریقے خلاف روان دے او کل چی دا پیغمبر سنت پری خود دا صحابو طریقے پری خود دے دی بیا بل خوانش اتلے دی بنی دا جہنم تزی اس لیہی جہنم دا دی نوی چیز کامیاب شم سات مسیرہ بد زید اور گر دے دو دے کیا ہوتا بورے ولولا فضل الله عليك او کنه فضل د الله تعالی پتا باندې ورحمت او رحمت داغ لهم طائفه منهم نخامخ قسلو یو دلی د دینه ایو دلو کال قطا کول استا یا چې قطا کیستا ان ناتبه مزدری روز په تاویل د مزدر سره ګرځي مزدری معنا کول شي کلا هم مطائفت منهم خامخا قص کلو یو ڈلی ددینا ایو دلو کا دا خطا کولوستا او دام ملشی چه خطا کی تالا را او دا سمانام کولشی چه تقدیر رو باسی کلام کنو بیا بمانا را سکے ولولا فضل اللہ علیکا کنوے فضل دا اللہ تعالی پا تاباندی ورحمت ورحمت دا غنو دی بتا خطا کڑے وے ولی لهمت وعائفت منهم زکا پوخ قص کرو یو ڈلی ددینا اینو دلو کا چه خطا کی تا وما یضلون الا انفسهم او نه خطا کی دی مگر خپل ځانونه وما یضرونک من شیء ضرر نشی در کوله تا ته څه شیء وانزل الله علیک الکتاب اور علیک لري الله پتا باندې کتاب خپل قران کریم والحکمت او سنت وحی خفی او علمک ما لم تکن تعلم او ذکر درکړی د تا ته دا غو سوچ نیو ته چې کوی دی پاغه چې کتاب او حکمت کی مخکې ذکر شو ما ور دی وګنه او کان فضل الله عليك عظيما او دے فضل دا الله پتا لوي لا خير نشتا هيس فائدا في كثير من نجواهم پاغډيرو جرګو د دیګي الا من امر بصدقاتن مگر رسول چې هوګه نکړلې په صدقه کولو په خیرات کولو او معروف یا په هر نیکه او اصلاح بین الناس یا په جوړ جاړي په من دخل کوګه ومن يفعل ذلك او سوک چې وګی دا کار ابتغاء مرضات الله دپاره طلب کولو رضا د الله فسو پنوتیه اجر عظیما نظر د چور به کوم هغه ته بدل لویا او مې شاقق الرسول او سوک چې خلاف کوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم من بعد ما تبین له الهدى پس دینا چې خوخ کار شوه د سنت و یتبع غیر سبیل المؤمنین او تابعداري کوي د علاوه د الله د صحابه کرامو د ایمان والو نولیه ما تولا اڑو ممدل راغ طرف تا چی دیو لیدل ری دا سمیل شی نولیه ما تولا ریدو ممدل را پاغ کار کې چې دی اختیار کرده ری ونزلی جہنم او داخل بے کو جہنم تا وساعت مصیر او پتی زیده ورگر زیده